Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde Cenab-ı Allah Mesih'in de mukarreb meleklerin de kendisine kulluk etmelerinden, ibadet etmelerinden çekinmeyeceklerini belirtir. Ona kulluk etmekten, ibadet etmekten çekinip büyüklük taslayanları da hep birlikte huzurunda toplayacağını beyan ettikten sonra böyle olmayanları Cenab-ı Allah dile getir, ifade ediyor, söz konusu ediyor. Estağfirullah. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman edip salih amel işleyenlere gelince, salih amellerde bulunanlara gelince. فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَز۪يدُهُمْ مِنْ فَضْلِ. Onlara ecirlerini, mükafatlarını eksiksiz vereceği gibi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Cenab-ı Allah lütufkar. Bir kimse de yaptığınız iyiliğin karşılığını gördüğünüz zaman ona yakın veya ondan az bir şey dahi olsa çok sevinir, çok memnun olur. Kaldı ki Cenab-ı Allah yaptığımız iyiliğin karşılığını vermekle kalmayacak. Lütfumdan daha fazlasını da vereceğini vaat ediyor. Bu fazlasının bir sınırı var mı? Hayır. Sınır için bir takım fikir verecek buyruklar var, örnekler var. En çok bire bahsedilen 1:700'dür. Ama arkasından da şöyle deniliyor. وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah dilediğine kat fazlası verir. Ne kadar güzel. Kat kat fazlasını verir. Bir veriyorsun, 700 verir. Bir iyilik yapıyorsun, 700 iyilikle sana mukabele ediyor. Böyle cömertlik. Ancak hazineleri tükenmeyenin ve hiçbir kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmayanın cömertliği. Başka hiç kimse böyle cömert olamaz. Mümkün değil. En cömertler ne verebilirler ki? Ellerinde ne varsa, zenginlikleri, servetleri ne kadarsa onu verirler değil mi? Bu da son tahlilde nedir? Miktarı belli, sınırları belli, hasredilebilen sınırları başladığı yer, bittiği yer belli olan bir servet. Bir vergidir veya bir bağıştır, bir infaktır. Ama Cenab-ı Allah'ın bağışı, atası o kadar ganice, o kadar cömertçedir ki bizden herhangi birinizin, daha doğrusu Peygamber Hazreti Selam diyor, sizden herhangi birinizin cennette bir kamçılık kadar yeri dahi dünyada ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Peygamber Hazreti Selam cennetteki hurileri anlatırken o hurilerden birisinin başındaki başörtüsü bile yeryüzünün tamamından ve üzerindekilerden daha değerlidir, daha hayırlıdır. Başındaki başörtü, diğer üzerindeki elbiseler, ziynetler vesaireler ve bizatihi kendisinin kıymeti, lütuf olarak değeri biçilemez. Tasavvur dahi edilemez. Başörtüsü bulken değil mi? Bizatihi kendisinin değeri denir. İşte Allah lütfundan, bunlar Cenab-ı Allah'ın lütfunu anlatmak için hatırımıza gelen bazı misaller, bazı örnekler, Yoksa bunların hiçbirisi Cenab-ı Allah'ın lütfu tamamı hakkında yine yeterli fikri veremez. Ne diyor Cenab-ı Allah yine kutsi hadiste? اَعْدَبْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Salih kullarıma hiçbir gözüm görmediği, hiçbir kulağım duymadığı ve hiçbir insanın hatırından geçirmediği mükafatlar hazırladım diyor. Gözüm görmediği, kulağım duymadığı, bunlar da bir tarafa, hiçbir kimsenin hatırından dahi geçirmediği mükafatlar hazırladık. İman edip salih amellerde bulunanların hali böyle. Peki, Allah'a kul, ona kul olmayı kendilerine yedirmeyen, ona kulluğa karşı büyüklenen kimselerin durumu ne olacak? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَنْكَفُوا وَاَسْتَكْبَرُوا Allah'a kulluğu kendisine yedirmeyen ve büyüklük taslayanlara gelince اَعُوذُ بِاللّٰهِ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Onları son derece can yakıcı bir azap ile azaplandıracak. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Ve kendileri için Allah'ın dışında ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Yine eğer sığınacaklarsa, eğer dost arayacaklarsa, eğer yardım isteyeceklerse dünyada kendilerince tenezzül edip de bizden neler istiyor diye merak etmedikleri, boyun eğmedikleri, iltifat etmedikleri, Allah'tan başkasından yine yardım isteyemeyeceklerini anlayacaklar. Bu da çok acı bir haldir. Çok acı bir haldir. Temsil olsun diye söylüyorum. Bir zamanlar haklı veya haksız bir takım sebeplerle birisinin bir kimseyi küçük gördüğünü, hatta onun her türlü ihtiyacını karşıladığını, ona sayılamayacak kadar lütuf ve iyiliklerde bulunduğunu ve onu halk arasındaki tabirle hiçbir şekilde adam yerine koymadığını, belki fırsat bulmuşsa ona çok sıkıntılar çektirdiğini düşünün. Bu kişi zamanı gelir, devran döner, o sıkıntı çektirdiği kişinin kendisine bizzat muhtaç olur. Ve başka ona yardım edecek bir kimse de bulamıyor. Bu şahısın ne kadar zor bir durumda düşüneceğini, zor bir hale düşeceğini tasavvur edebiliyor muyuz? Bu ondan daha büyük. Kıyas edilmez. Öyle bir azap içerisinde olacaklar ki, halbuki dünyadayken onlardan o kadar güzel, o kadar kolay, o kadar rahatlıkla yerine getirilebilir, o kadar kendi insan şeref ve haysiyetlerine yakışır bir şeyler istemişti ki. Peki Hristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri Allah'a kulluğu kendilerine yedirmediler de ne oldu? Allah'ın kullarına kul oldular. Öyle değil mi? Hristiyanlar ne yaptı? Allah'ın şeriatını kabul etmediler. Papaların kendilerine çıkardıkları kanunları Allah'ın şeriatından daha öne geçirdiler. Yahudiler ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ın, Cenab-ı Allah'ın o yüce İsrailoğulları peygamberlerine gönderdiği şeriatleri, ahkamı değiştirdiler. Kendi aralarındaki biri diğerini daha çok azdırmış, azgın hahamlarının yazdıkları Talmud'un şeriatına tabi oldular. Katil ve gaddar, cani, insafsız, puta tapan, yani paraya tapan ve bu uğurda namus, şeref, haysiyet hiçbir şeyi hesap etmeyen, değerli kabul etmeyen, yani aşağılık demenin bile bir seviye ifade edeceği bir hale düştüler. O kadar alçaldılar. Öyle Cenab-ı Allah kendi kulluğuna karşı büyüklenecekler birileri de ahiretinden önce rezil etmeyecek onu. Farkında değil ama bunlar. Ne kadar alçaldıklarının farkında değiller. Allah'a ibadet etmediler. Birbirlerine en kötü şekilde kul oldular. Bu böyledir. Cenab-ı Allah kendi hüküm ve şeriatını reddedenleri ahiretlerinden önce dünyada alçaltır. İslam ümmetinin şu kadar yıl çektiği sefaleti de biraz da burada aramak icap ediyor. Allah'a kulluğu hayatımızdan uzaklaştırdığımız oranda Allah-u Teala bizi zelil ediyor. İzzetin yolu Allah'a kulluktan geçer. Nasıl ki Ashab-ı Uhdud diye kendilerinden söz edilen ateş yakılmış hendeklere ateşe atılırken şehit edildikleri vakit o yüce müminler alçalmadıysa, günümüzde de savunmasız dahi olsa dinleri uğrunda mücadele ederken şehit düşen küçüğünden büyüğüne kadar hiçbir Müslüman alçalmamıştır. İzzetleriyle yaşadılar, şerefleriyle şehit oldular. Mesele budur. Ya Allah'a kulluk ve izzet, ya Allah'a kulluğu kendisine yedirmeyip zillet. İkisinden birisi. Ümmet olarak yeniden izzetimizi elde etmeye doğru yürümekte olduğumuzun müjdelerini, ışıklarını, parıltılarını yaşıyoruz elhamdülillah. Bu ümmet Allah'ın izniyle tekrar aziz olacaktır. Bu ümmetin aziz oluşuyla birlikte beşeriyetin önünde de aziz olmanın kapıları sonuna kadar açılmış olacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah bizim de başkalarının da önünde izzet kapılarını açmanın anahtarlarını bize teslim ediyor. Müminlerin eline vermiştir. İzzetin anahtarı İslam'dır. Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabına boyun eğmektir. Allah'tan başka hiçbir kimseye kulluk insanlara şeref getirmez. Allah'ın dışında kim kime kul olursa zelil olur. Yalnız Allah'a kulluk insanlığı aziz eder. Başını dik tutar. Yalnız Allah'ın önünde başını eğen, herkesin önünde daima başı diktir. Ama Allah'ın önünde başını eğerek izzete sahip olmayan, başkalarının önünde bir şekilde eğilerek zelil olur. Bu böyledir. Özellikle Müslümanların başındaki, Müslümanları yönetmek durumunda olup da bununla ağır imtihanlara tabi olan yöneticiler bunu bilsinler. Buna kulak versinler. Aziz olmak istiyorsanız Filistin'e yardım etmeyi düşünmeden önce Müslüman olmayı düşünün. İslam'ın gereğini yerine getirmeyi düşünün. İslam ahkamını hayata geçirmeyi düşünün. Niye geçirmiyorlar? Çünkü İslam gelirse evvela kendilerinin hesap vermek zorunda olacaklarından korkuyorlar. Ama Müslüman ümmet olarak biz onlara şunu diyebiliriz. Biz şimdiye kadarki hesabınızı Allah'a havale ediyoruz. Şu andan itibaren dahi İslam'ı samimiyetle kabul etme imkanınız varsa ediniz. Geçmişinizi kurcalamamaya hazırız. Fakat şu andaki zulümlerinizden de itibaren başlayıp vazgeçeceksiniz. Benim için Ahmet'in, Ali'nin, Veli'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in, mübarekim veya namübarekim, başta olmasının hiç kıymeti yok. Müslüman olarak bizim için değer, onların Allah'ın dinini tatbik etmeleri veya etmemeleridir. Ediyorlarsa geçmişlerini kurcalamayız. Tövbe etmişler, kabul ederiz. Etmiyorlarsa vallahi ilk fırsatta onları Müslüman olarak bulundukları noktadan alaşağı etmekle yükümlü olduğumuzu da, akidemizin bir vazifesi, bize yüklediği bir vazife olduğunu da açıkça ifade ediyoruz. Bu Allah'ın dinidir. Bunda gizlenecek, saklanacak bir şey yok. Hepimiz namaz kılarken ne diyoruz? Yatsı namazında Rabbimize ne söylüyoruz? Kulu duasında وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. Ne demek? Sana karşı gelenden elimizi çekeriz, terk ederiz ve onu iktidardaysa alaşağı ederiz. نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ bu demek. Hal ederiz. Hal etmek ne demek? İktidardan düşürmek demek. Hiç başka manası yok. Rabbimize bu sözü veriyoruz biz. Kimseden saklayacak bir şeyimiz de yok. Müslüman ifade edilirse, avami tabirle söyleyecek olsak açık oynar. Budur. Biz hiç kimseden kapalı sakladığımız bir şey yok. Ne istiyorsunuz ey Müslümanlar? Ne isteyeceğiz? Allah'ın dininin hayata hakim olmasını istiyoruz. Ne için uğraşıyorsunuz ey Müslümanlar? Allah'ın dini hayata hükmetsin diye uğraşıyoruz. Niçin yaşıyorsunuz? Bunun için yaşıyoruz. Başka bir gayemiz, bir davamız, bir meselemiz yok ki. Ne yapıyorsak da onun için yapıyoruz. Fakat bunu yaparken bağlı olduğumuz esaslarımız var. Uymak zorunda olduğumuz hukukumuz var. Ve biz bunlara uygun olarak ne yapıyorsak ona uygun olarak da yapmaya çalışırız. Çünkü Allah'ın istediği gayeye yine Allah'ın razı olacağı yoldan gidilebileceğine inanıyoruz. Meselemiz budur. O halde iman ederek Allah'ın yardımını almak lazım. Salih amel işleyerek Allah'ın yardımını celbetmek lazım. Allah'ın yardımının bize daha yakın olmasını istiyorsak, maliyeti ve bedeli ne olursa olsun, tercih etmek durumunda kaldığımız zaman, İslami olanı tercih edelim, İslami olan yolu seçelim ve İslam'a uygun olan amelleri işleyelim. İslam'a uygun değilse yoktur. Olmaz o bir şey. Hayatımızda yeri olmamalı. Bu şekilde Allah'ın yardımı, Allah'ın dostluğu celbedilebilir. Sure sonlarına yaklaşırken nihai nidalarını da tekrarlıyor. Yine ey insanlar diye sesleniyor. Gerçekten çok hoş bir nida. Ey insanlar! Cenab-ı Allah'ın bize nida etmesi gerçekten. Gerçekten insana rahat ve huzur vermesi gereken bir seslemiş. Çünkü o bizim kendisine şükretmemizi istiyor. Bizim kendisine şakir olmamızdan razı olur. Bizim kendisine karşı gelmemizden razı olmaz. Çünkü ona şükredersek bizi seveceğini, bizi mükafatlandıracağını belirtiyor. Bize lütufta bulunacağını söylüyor. Sizi seveceğim bir halde olun diyor. Size lütufta bulunacağım bir hale gelin diyor. Sizi dost bileceğim, size dostlukla muamele edeceğim, size yardımcı olacağım hallerle hallenin diyor. Bunun dışında hallerle hallenmeyin, gazabım üzerinize gelin. Onun için diyor ya eyyühennas, Ey insanlar! قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden bir burhan, kat'i bir delil, tartışılmaz bir delil gelmiştir. Bu Kur'an'ın Rabbimizden geldiğinde en ufak bir şüphe yoktur. Bu Allah'ın kelamı, Allah'tan gelmiş kitabı değildir diyen, onun bir ayetinin, bir suresinin benzerini getirir. İstediğini de Allah'ın dışında yardıma çağırsın. Kur'an böyle meydan okuyor çünkü. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Size, bakın ne kadar yakın bir ifade. İnsanın kalbine o kadar muniz bir ifade geliyor ki. Rabbinizden bir burhan gelmiştir. Ve biz size apaçık bir nur indirdik. Apaçık bir nur indirdik. Nur ne işe yarar? Karanlıkta yolu göstermeye yarar. Belki günümüzde şu her tarafın aydınlık olduğu zamanda, gecelerde aydınlığın ne kadar kıymetli olduğunu fark edemeyebiliriz. Bir de okyanuslarda seyahat edin bakın, gemilerde. Bakın bakalım ışığın kıymetine, gece karanlıklarında. Bu gerçek bilindiği için hep ta tarihin bilmem kaç bin yılından beri limanlarda her zaman için deniz kıyılarında deniz fenerleri yapılmıştır. Ve belki kimsenin olmadığı uçsuz bucaksız yerlerde o fener için bir aile orada yaşatılmıştır. Aman giden gelen burada ışığı görsün, karaya yaklaştığını gecenin karanlığında fark etsin. Bir tehlikeye maruz kalmasın diye. Deniz fenerlerinin eskiden olduğu gibi günümüzde de ve ışığın ulaşımda ne kadar büyük bir yerin olduğu bilinen bir hadisedir. İşte nur insana sevimli geliyor. Kitap işte böyle bir şeydir. Size apaçık bir nur indirdik. Bu Kur'an öyle bir nurdur. Okyanusların ortasında geminiz istediği kadar büyük olsun. Yine küçüktür. O karanlıklarda, o kocaman dalgalarda, o ıssızlık içerisinde bir harita geçireceksin eline, bir rota nizamı alacaksın, geçireceksin eline ve buradan bu rotayı aynen takip edersen şöyle müstesna bir yere varacaksın denileceksin. Ve burada milyonlarca mümin, milyarlarca mümin, yüz binlerce peygamber bu yoldan gitmiş olacak. Ve belki bu okyanusta geçmişle buluşacaksın, bunların gemilerinin arka arkaya cennet sahillerine doğru yol aldıklarını icabında göreceksin. Manen hissedeceksin ve hatta belki müşahede edeceksin. Öyle bir apaçık nur. Cenab-ı Allah bizi bu nurdan mahrum etmesin. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılarak kendilerini korumaya alanlar. Çünkü itisam sadece sımsıkı sarılmak değil. Aynı zamanda bu sarılmayla kendisini tehlikelerden korumak manasına gelir. Allah'a iman edip onunla ona sımsıkı sarılarak kendisini kurtaranlar, koruma altına alanlar feseyudhiluhum fi rahmeti fi rahmetin min Allah onları kendi nezdinden bir rahmetin içerisine sokacaktır. Rahmetin içerisine. Yani dört bir yanı rahmet olacaktır. Bu Kur'an'a sarıldın mı? وَاَعْتَصِمُوا بِهْتَكِ زَمِرْ وَاَعْتَصِمُوا بِهْتَكِ زَمِرْ Kur'an'a raci. Ve Kur'an ile sarılarak, Kur'an'a sarılarak onunla kendini koruyanları Allah kendi nezdinden bir rahmetin içine sokacaktır. Kur'an öyle bir rahmet deryasıdır ki o seni içerisine girdiğin takdirde çepeçevre kuşatır. Onunla iç içe olursun. O rahmetten alabildiğine istifade edersin. Ve fadlin ve bir lütuf içerisine sokacak ve yehdihim ileyhi sıratan müstakim. Ve onları kendisine doğru giden dost doğru bir yola sırat-ı müstakime ne yapacaktır? Hidayet eyleyecektir, iletecektir. Yol budur. Başka bütün yollar çıkmaz sokaktır. Rahmetli Necip Fazıl'ı diyor. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak durur kalabalıklar, bu yollar çıkmaz sokakta. İslam'ın dışındaki bütün yollar çıkmaz sokakta. Veya cehenneme çıkan sokaklar. Çıkmaz olsaydık sadece keşke. Cehenneme çıkardık. Yine rahmetli diyor ki, mesele budur diyor. Yolunun varlık onu gerisi hep angarya. Yol varsa Allah'ın yolu. Resulünün yolu. Hangi yoldan gidersen bunun dışında senin için işkence olur. Azap olur. Orada bitersin. Tükenirsin. Eline hiçbir şey de geçmez. İslam düşmanlığı yatarak kalkarak İslam düşmanlığı edenler ne kadar bedbahtırlar düşünebiliyor musunuz? Neyin düşmanlığını yapıyorlar? Bu kadar büyük bir rahmetin, bu kadar büyük bir nurun, böyle eşsiz bir hidayetin düşmanlığını yapıyorlar. Buştan ve benzerlerinden bahsetmiyor. İsrail'in yöneticilerinden vesairelerinden de bahsediyorum. Müslümanlar arasında doğup büyüyüp yetişip de buna rağmen İslam düşmanlığı eden zavallılardan ve bedbahtlardan söz ediyorum. Onlar o kadar bedbahtırlar ki tıpkı balığın deniz içerisindeyken suyun nimetinden haberdar olmayışı gibi. İslam elinizin altında. Uzansanız kavuşacaksınız. Adım başında size İslam'ı öğretmeye hazır, İslam'ı yaşamanız için hizmetinize belki girebilecek binlerce, on binlerce Müslüman var. Size hemen kardeşim diye kucağını açacak bu kadar Müslüman var. Ellerinden gelen her türlü yardımı, kolaylığı sağlayacak bu kadar Müslüman var. Aramıza hoş geldin kardeşim diyecek bu kadar geniş kalpler var. Ve siz bunlara düşmanlık ediyorsunuz. Ne kadar zavallıdırlar bunlar. Ne kadar nasipsizdirler. Ne kadar da kısmetsizdirler. Geçmişlerinden devraldıkları o İslam düşmanlığı gözlerini, kalplerini o kadar kör etmiş ki zavallılar gözleri kamaştıracak çaptaki hakikati, nuru, aydınlığı idrak edemiyor, fark edemiyor. Göremiyorlar. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim diyor ki اِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَنْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّت۪ي فِي الصُّدُورِ. Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Fakat asıl göğüslerdeki kalpler kör olur. Onların kalpleri kör olur. Şöyle İslam'ın menfaatine olabilecek en ufak bir şey sezdikleri vakit söz meclisten dışarı kuyruğuna basılmış gibi ciyaklayıp feryat edip duruveriyorlar. Allah onlara da hidayet versin. Islahları kabilse elbette ki ıslah etsin. Ayet-i Kerime surenin başına tekrar bizi bağlıyor son ayet-i Kerime. Yesteftunek Ey Muhammed, müminler senden fetva soruyorlar. Senden hüküm öğrenmek istiyorlar. Ashab-ı kiram hükmü Resulullah'tan öğrenecekti de biz kimden öğreneceğiz? Yine Allah'ından ve Resulünden öğreneceğiz. Çünkü onların gittiği yolu emreden ve onlara gösteren bize aynı zamanda onların izinden gitmeyi, onların gittiği yoldan gitmeyi, onların izledikleri yolu izlemeyi de emretmiştir. Yani onlara Allah ne emrettiyse bize de aynısını emretmiştir. Onlar herhangi bir problemleri olduğu vakit Allah'a ve Resulüne havale etmekle yükümlüydüler. Biz aynı şekilde herhangi bir anlaşmazlık olursa aramızda, kim olursak olalım, ister yönetenlerin kendi aralarında, ister yönetenle yönetilen arasında, isterse de yönetilenlerin kendi aralarında. Yani ister yatay olsun, ister dikey olsun. Bütün sosyal katmanlarda, kesimlerdeki her türlü anlaşmazlığın müracaatı, çözüm için müracaat edilecek noktası Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. İşte onlar bunu hakkıyla yerine getirmişlerdi. Yesteftunek, ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, senden fetva soruyorlar. Meselelerinin, problemlerinin hükmünü senden öğrenmek istiyorlar. Çünkü artık onların bir meselenin hükmünü öğrenmek için putların önünde faloklarıyla gidip fal çekmelerine ihtiyaçları kalmadı. Hidayeti buldular. Bugünkü insanlar hidayet mevcutken yine faloklarına gidiyorlar. Putlarına şikayet ediyorlar, ver yansın ediyorlar. Sonra da problemleri yine olduğu gibi kalıyor. Veya katmerleşiyor. Olduğu gibi kalsa yine iyi. Kat kat artıyor. Cahiliye dönemi insanı sonunda da olsa kafasına dank ediyordu. Ebu Süfyan geliyor Mekke'nin fethedileceği gün, evinde ne kadar put varsa elinin tersiyle deviriyor. Karısı Hint koşuyor, ne yapıyorsun diyor. Bırak kısımları diyor. Faydaları olsaydı şimdiye kadar faydaları olacaktı. Muhammed'in Mekke'ye girmesini de engelleyeceklerdi. Bunu yapamadıklarına göre hiçbir şey beceremezler. Hiçbir şey yapamazlar. 14 asır öncesi insanın cehaletinden daha katmerli bir cehalet içerisinde yaşayanlar var. O kadarcık bir hakikati idrak edemiyorlar. Ve dolayısıyla problemlerini, meselelerin çözümünü Allah'a ve Resulüne değil. Ya İbn Kesir'in belirttiği gibi Cengiz Han yasalarında ve benzeri yasalarda çözüm arayacak kadar gaflete düşüyorlar. Onun için de hiçbir işleri hallolmuyor. Kulillahu yuftikum fil kelale. Yani de ki Allah size kelale hakkında fetva veriyor. Yani nitekim ayet-i kerime devam edecek. Kelaleden kasıt burada kendi çocuğu veya babası olmayan kimse. Aynı şekilde ileride yine gelecek, kardeşleri bulunmayan kimse bile buna dahil. İn imru'un helek. Bir kimse eğer vefat eder, ölürse leyse lehu veledun ve lehu uhtun. Çocuğu olmamakla birlikte kız kardeşi varsa, yani babası da yok tabii, çocuğu da yok. Feleha nisfu ma terak. Bıraktığı mirasın yarısı o kız kardeşine aittir. Ve huve yerithuha illem yekun leha veled. Eğer durum tersine olursa, yani vefat eden kız olursa, hayatta kalan erkek olursa onun mirasının tamamını alır. Cenab-ı Allah'ın hikmetli taksimatı hep aynı doğrultuda devam ediyor. Hani lizzekeri mislu hazirin feyin diye erkeğe iki dişinin payı var. Bakın burada da öyle. Eğer ölen erkek ise kadın onun bu durumda mirasının yarısını alırken, ölen kadın ise erkek kardeşi bu durumda onun mirasının tamamını alıyor. فَاِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ Eğer kızlar iki tane olursa فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِنْ مَا تَرَكِ O ölen erkek kardeşlerinin geride bıraktığının üçte ikisi o iki kız kardeşe verilir. وَاِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً Eğer geriye kalanlar erkek ve dişi olmak üzere kardeşler iseler o zaman فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْسَيَنِ Her bir erkeğe iki dişinin payı verilecektir. Şuraya bakınız. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّ Sapmayasınız diye Allah size beyan ediyor. Demek ki Allah'ın taksimatı dışındaki her türlü taksimat dalalettir. Sapıklıktır. Müslümanlar, erkekler, menfaatinize düştüğü için İslami taksim istemeyiniz. Allah böyle emrettiği için isteyiniz. Müslüman hanımlar, menfaatinize aykırıdır diye Allah'ın hükmünü reddetmeye kalkışmayınız. Ben ikili birli taksim yerine değil de hükümetin taksimini kabul ediyorum demeyiniz. Çünkü bakın ayet-i kerime çok açık söylüyor. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّ Allah size beyan ediyor. Yoksa saparsınız. Bu yola uymazsanız saptır. Erkeklere dedim özellikle. Menfaatinize böyle geldiği için bu taksimatı istemeyin. Allah'ın emri olduğu için isteyin. Kadınlar da Allah'ın emrinde hayır ve bereket olduğuna inanarak, Allah'ın kendilerine verdiğine rıza göstererek, Allah'ın mükafatının çok daha ileri, çok daha fazla olduğunu bilerek Allah'ın hükümlerine razı olmalıdır. Dünyevi menfaatler için Allah'ın hükümlerine iltifat etmemekten, onlardan sarf-ı nazar etmekten sakınmak icap ediyor. Allah bizleri korusun. Amin. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi çok iyi bilir. Bera bin Azib radıyallahu anh'ın Müslim'de yer alan bir rivayetine göre bu ayet Kur'an-ı Kerim'den nazil olan son ayettir. Son ayet olmasa bile ki başka rivayetler de var. Mesela Bakara suresindeki وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ Gerçekten çok önemli, harika, vurgulu bir ayet. Kendisinde Allah'ın huzuruna döneceğiniz öyle bir günden korkun. O günde kimseye zulmedilmez. Kazandıkları eksiksiz olarak karşılıkları verilir. Kur'an-ı Kerim'in gerçekten nihai mesajı budur. Hepinizin huzuruna çıkacağınız, Allah'ın huzuruna çıkacağınız o günden korkun. Çünkü müminin kalbinde bu ahirette imanın nakşedilmesi lazım. Ve bu nakışla müminin hayatını şekillendirmesi lazım. Bu nakşa uygun olarak. Kalbinde nakşettiği bu hakikate uygun olarak hayatını şekillendirmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayet-i kerimeyle ilgili olarak mirasa dair soru soran Hazreti Ömer'e, ey Ömer diyor, اَلَا تَكْف۪يكَ اَيَةُ الصَّيْفِ اللَّتِي اُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَى. Ömer radıyallahu anh, Kelale ile ilgili burada geçen, Kelale ile ilgili soru sorunca, Nisa suresinin sonunda indirilmiş bulunan, yazın indirilmiş bulunan yaz ayeti, yaz ayeti sana yetmez mi? O ayeti oku, hükmünü anlarsın diyor. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Mirası nasıl taksim etmesi gerektiğini de bilir. Zekat nispetini de bilir. İnsanların neyle ıslah olacaklarını da bilir. İnsanların neyin ifsad ettiğini de hepsini Yüce Rabbimiz, Cenab-ı Rabbül Alemin bilir. Dediğim gibi gerçekten bu kadar aydır, bu kadar derstir, beraberliğini sürdürdüğümüz bu sureyle bu şekilde vedalaşırken adeta insanın dediğim gibi çok yakın bir dostundan, çok sevdiği bir yakınından ayrılmanın hüznünü de yaşamaması elinde değildir. Fakat Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i öyle hazinelerle doldurup taşırmış ki nasip olursa inşallah göreceğiz ki Maide suresi de müthiş bir sure. Çok büyük bir hazine o da. Fakat üzüleceğimiz yine bir hadise var ki bu surede de okurken gördük, üzüldük. Yine Müslümanların hayatında olmayan bir sure. Ahkamıyla, hükümleriyle Müslümanın hayatında olmayan bir sure. Bu surelerle beraber yaşarken ne kadar zevk ve lezzet alıyorsak, bunları hayatımızda görmediğimiz için de o kadar çok üzüntü, keder ve ızdırap duyuyoruz. Yüce Rabbimizden iç dünyamızda da dış dünyamızda da Kur'an-ı Kerim'i tamamıyla yaşayacağımız günleri, beşeriyet için o müstesna saadet dolu günleri bu ümmete yeniden nasip etmesini niyaz ederiz. Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak şimdiye kadar yaptığımız hatalarımız mutlaka vardır. Cenab-ı Rabbül Alemin'den hata olarak söylediklerimizi evvela düzeltmeyi nasip etmesini, bu hataların üzerimizdeki etkisini imha etmesini, doğrularımızı sahiplenmeyi ve doğruların istikameti üzerinde yürümeyi de bizlere nasip etmesini. Kur'an-ı Kerim'le beraber yaşatsın. Bir lahza dahi Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Kur'an-ı Kerim ile birlikte bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Allah ile birlikte. Ahirette de Kur'an'ın imamlığı ve önderliğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında Havz-ı Kevser'in etrafında bir arada bulunmayı, buluşmayı nasip ve müyesser eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.